Din baitira poliziak baieta ere DDP edo sanotasun zerbitzukoak ate eta oiluen hiltzeko bainan ala, ez dute lortu zeren eta mobilizazioa izigarri azkarra izan da goizuntan eta proposatzen dautzuet bilana abiatzeko Barkosetik egin ginuen junta entzutea lehenik Julen Girrezka zetaria Barkosen baikin nuen eta goizeko zazpietan erraiten zaukun jendea multsoan urbildua zela jara, entzuten dugu. Jente badela errandezun bezala, berriun beno abunik laue, hun erran nikizu heben Barkoseik, jente hor polizia hoi behan heltu dela, zazpi bat kamiu, hor hortaik elki diela eta justo intzindia, badia apeprez hoita hamar metro alde batetik manifestaldikuk batela, eta geho hoita hamar metro behantago poliziakuak, jakin behar da justo badela horako barriera bat edo badela erremorka bat bidien blokatzeko, eta justo haitzenin haitetxi andana bat ezaidela blokatzeko, haitetxi hoita hamar bat abantzuk rutatzen aldututxi beho osoko jinik, eta hortaik erran behar da ebai ez dela haitetxi baizik, bena hebenko entrepreneur edo langile, laboai, jente andana bat dela heben gainti, momentuko ez da mintzatzen ez alde batetaik ez bestetik, elbekuek jakinazidie indarkeiaik ez dira jabidik, eta hor ikusiko dugu urdin ze eginen den edo ze agitiko den dagun momentuetan. Hala, poliza hor dela, baina zerbitzu sanitarioetakoak hor direa Julen? Bai, hor dira, DDPP-ko burua hor duzu, eta badira lau hor atean hiltzeko etorri direnak, baina hor momentuko blokatua da, bidea blokatua da, eta jendeak bada horako isiltasun bat pixkat bien arteko. Hala hori beraz goizeko zazpietan Julen Girrezak egiten zaukun bilduma Barkosetik. Tenore berean ere hurbildu ziren poliza eta DDP edo zerbitzu sanitarioen ordezkariak bai gabadirat eta baita ere domitxinerat. Domitxinen zen hain zuzen Andie Sente Maria Kitania Berriko eskualdeko kontseilaria eta ukantzuela hauekin hitz egiteko parada espikatu dauku. Zortziak ziren tenore hortan. Autetxik iza, behaz, azkuntzaren jabearekin, zamize berborekin, mintzatu gira, behaz, DDPP-ko burua eta zerrezen buruarekin, eta iduriz, konstatazioa egin dute, behaz, nahiz eta hazlea bera ados izan ahaten kentzeko ekintza sindikal bat bazela, eta behaz, oposizioa bazegoela fisikoa, baina ez bortitza ahate horien kentzen ez usteko, eta erakuste eman dut daukute ondorioz, haiek konstatazio hori egiten zutela, eta iduriz behaz ez dute manurik ahaten kentzeko bortizkeria erabiliz. Behaz, oktan gira mementuan. Ala ulektu duzu ezuek, jana idu ez direla sartuko ahate horien bila. Ez direla sartuko oposizio horren gainetik pasatuz. Hori ulertu dugu, behaz mementuan hortan gira, ez du emaiten baduten manurik gainetik, bortxaz, bortxa erabiliz ahate horien kentzeko. Horrek balio du Ipar Euskal Herriko hiru etxaldentzat? Ni domitxin nintzen, gero gauzak kondizionalean aipatzen ditut, hori ulertu dugu, Jean-Michel Bergorekin. Gero ikusi beharko da egunean zer zepasako den, baina... Iduriz, ez dute manu fermurik, molde hortan hasteko, ahaten bortxaz kentzeko etxaldeetatik. Eta adirazpen horiek egin zonbait minututarat, zortziak eta laurden inguru zirela. Gabadirat egin ginuen junta, Pantzo Irigaray kazetariarekin, eta han manifestalariak bilduak zirela, kantuz ari zirela, huna zer gertatu den. Uzi bakea, alde hemendi! Uzi bakea, alde hemendi! Uzi bakea! Bai, Pantzo Irigaray. Entzuten ditugu, arrabotxak, oiuak, ze pasatzen da? Ba, momentu bero-beroa hor, eta hasiko dira, hasten dira bazterak askarki mugitzen, hor, ara, Grenada nigerriak botatzen dituzte, eta manifestalariak entzaten dira, behaz, polizien busatzera, hor dira, behien maltrakekin, haiten duzu, oiuak, hala, momento, zidez, beruan gira hor, eta hala, gatazkak azten dira, zuzenian, hemen segitzen ditugu. Hala, izteriak gara, impresionantia da, hemen pasten dena. Sartzen, entxeatzen dira, jendarmak, edo oraindik lortzen duzu blokatzen. Bidian dira ono, eta hala, gilatu dira jendarmak benelo kamiuna ekartzen dute. Eta, hala, manifestalari guziak jarri dira, bidian gainean, ezuten duzue koktelak eta... Gazne gargariak, hori da, horiek ikortzen dituzte? Gazne gargariak, ekaiak, eta, hala, hor, bon. Mementan kolbaturik ez da, Nikola Lekarrozek hartu du, haizten duzue tiroak, Nikola Lekarrozek hartu du kolpe bat, eta, hala, baguri... Beraz, mugimendu badela, Bai, bai, pentsatuko dut, mintatzea, gurek. Eta bai, pentsatzen dut. Eta, bakapat, kerri zan gira. Bai. Ez dira gehiago jarrik, ez? Kuditek endo dituzte. Eta, dindia gehilatu da, kia ingatik. Eta, ala, zertan dene. Memento, ala, jentsatuko dut dira, kamionaina. Gubilaztia, txalderat. Ez da zauriturik, segur da. Bebentuko ez, baina gatazka erdien dira, horre, berriz eman dira legoan zerreza, gaitzen duzu... Entzuten ditugu joak. Eta, fera, ez da bebentuan horretan fini, ara, den negoziak nigarrezari hemen, kearekin. Ara, beraz, gabadin, polizia oldartu zaiela, manifestalariek, ez da olakorik ertatu, Barkose eta Domitxinen, ukantzuten hanere gabadin gertatutakoaren berri, baina poliziak ez dute kargatu leku horietan, eta hortik fite, behatziak laurden gutitan, Barkosen diakiten ginuen poliziak erabakizuela joaitea, zerbitzu sanitarioek ere joaitea erabakizutela, adierazi diete, hango arduradunek, Pan Vicente Mari Elbeko sindikateko burua ere Barkosen zen han adierazi diete egun bederen ez zirela sartuko hazkuntzetarat eta joaiten zirela. Hortik zonbait minutaren buruan ere gabadin gauza bera adierazi diete Domitxinen lehenagotik ere bazakiten informazioa. Beraz gaur ez zirela sartuko panzo irigarai gabadin baikinuen bera ere behatzek etarditan berriz juntaturik galde egin diogu hango oilo askuntzako nagusiarekin elgarrizketa egitea arabeaz pantzok erraiten zaukuna behatziak eterditan. Mementoan gauzak ahontan kalmetu didela eta bidainia Bernat Rebenderen etxaldiaren ezinia usten ari da, zeren ora gomita baita orai denak Domintxinen elgarretaratzeko, bai, zeren dozun bezala, goizuntan izan diren pataska horien ondotik, behaz gero iruren laurde murien, doren baten murien, ezakit gehiago, poliziak joan baitira, DDP-tekoak eta hien kamiona ere joan baitira, eta hene ondoan dut, zuzenki unkia dena, afera honekin, Bernadette, honen Bernadette Prebende, bon, kondatzen adokuzun, nola, bizi izan duzun goizuntako berret? Bon, biziki gogor, nerezat, bon, sustengoa initz, biziki jende, hori biziki importanta da, atxikitzeko, ertena aldutana biziki bortitzak izan dira, zinez ezin pentsatea, eta bon, orai seurtatu dute egun ez direra berriz dinen, baina pentsatzen dute jene behar dela egon, ezpeitak egun nola segidan nola izanen den. Ba, horren solastatu zira DDPP-ko arduradun horrekin, berak dauzu bai estatu gaurkoa finitzela, baina ez dut jau seurtamenik eman geroko. Hara, sortatu dut du egun zirera behi zinen, baina gero etzakera, prefetak zora deriberatzen. Hara, horrek nahi du afera ez dela egunik ere fini, egungoa irabazte bat bezala presentatu bali maute ere eldekoek eta emengo manifestazaleek, eta hori, behaz, zinez preziatu duzula, izan den mobilizapen hori, behar? Bai, zinez, hori biziki importanta da, bazen biziki laborari eta kontsumatzaile ere, eta hori ageri da jendek ere nahi dutela kontsumatu beste laborantza mota bat, eta bon, behar dugu atxiki hortan. Hala, oiloak ateriak zin dituzten, eh? Baina, horietek ateratu ditu, bai, oiloak izuntan. Bai, eta goi libro dira, eta Zana ez da zigun berriz biltzeko hiloak hartzen ahalko dira lasterkea luzaz. Ara.